حسینی زندہ رہے ہیں، حسینی زندہ رہیں گے، حسینی زندہ رہے ہیں، حسینی زندہ رہیں گے، زندہ حسینی رہیں گے، سے بنے ہیں دو عالم، تب سے ہے شبیر کا غم، زندہ حسینی رہیں گے، ہوگا یوں ہی شے کا ماتم، حسینی زندہ رہے ہیں، حسینی زندہ رہیں گے، زندہ حسینی رہیں گے، رہے گی یہ دنیا، ہوتا رہے گا یہ چلچا، آتے رہیں گے حسینی، ہوگی صدائے حسینا، حسینی زندہ رہے ہیں، حسینی زندہ رہیں گے، زندہ حسینی رہیں گے، دل میں یہ غم مقیم ہے، اس غم سا کچھ بھی نہیں ہے، ماتم قدا ہے زمانہ، فرش ازائے زمین ہے، مصروفِ آہ و بکا ہے، ہم ٹوٹے دل کی صدا ہے، ہم کو مٹانا ہے مشکل، ہم فاطمہ کی دعا ہے، صدا ذکر سرور، ماتم بھی ہوگا برابر، اس کا محافظ خدا ہے، کہہ دو ستم سے یہ جا کر، حیدر بھی ہے سیدہ بھی، شامل ہے خود مصطفیٰ بھی، کالی ردا میں ہے کعبہ، غم کر رہا ہے خدا بھی، حسینی زندہ رہے ہیں، حسینی زندہ رہیں گے، زندہ حسینی رہیں گے، بھریں گے حسینی، ماتم کریں گے حسینی، जिंदा है कर्बोबला भी, जिंदा रहेंगे हुसैनी। हुसैनी रहेंगे, जिंदा हुसैनी रहेंगे, हुसैनी जिंदा रहे हैं, हुसैनी जिंदा रहेंगे। जामे शहादत पिया है, सरवर का मातम किया है, सत शुक्र जीने का हमको क्या खूब मकसद मिला है। हुसैनी रहेंगे, जिंदा हुसैनी रहेंगे, हुसैनी जिंदा रहे हैं, हुसैनी जिंदा रहेंगे। जहरा की आंखों का तारा, टूटे दिलों का सहारा, जो पर्दाए गैब में है, जामिन वही है हमारा। हुसैनी रहेंगे, जिंदा हुसैनी रहेंगे, हुसैनी जिंदा रहे हैं, हुसैनी जिंदा रहेंगे। जो हमको देंगे अजियत है उनकी खातिर हलाकत, कह दे फसील उनसे कोई है मौत अपनी शहादत। हुसैनी जिंदा रहेंगे, जिंदा हुसैनी रहेंगे।